geri göğsen. Ellerimden yok oldun. Kimler rüzgar oldu sana da böyle savruldun. Bak bana dedi bekler geçer içimden. Aklımda sendin. Bak bana düşecekken yine sana doğruldum. Fark etmez yine deli gönül beklesin de asırlar oldu. Kimler dönmedi tuman elim sen yüzünden aklımdan oldu. Ah, yine de gülüşün var içimde yazıklar olsun. Bak bana düşecekken yine sana doğruldum. Seni gözyaşım kadar çok sevdim bir çoğuna. Senin sebep oldun üstelik karın var. Bizim ya da gidersen git seneyim. Fark etmez öleceksem de ben kabullendim. Seni gözyaşım kadar çok sevdim bir çoğuna. Senin sebep oldun üstelik karın var. Bizim ya da gidersen git senleyim. Fark etmez söyleyeceksem de ben kabullendim. Yok oldun. Kimler rüzgar oldu sana da böyle savruldun. Bak bana dedilekler geçer içimden. Aklımda sendin. Bak bana düşecekken yine sana doğruldum. Fark etmez yine deli gönül beklesin de asırlar oldu. Kimler denmedi tumar elin sen yüzünden aklımdan oldu. Yine de gülüşün var içimde yazıklar olsun. Bak bana düşecekken yine sana doğruldum. Seni gözyaşım kadar çok sevdim bir çoğuna. Senin sebep oldun üstelik yarın var. Bizim ya da gidersen git senleyim. Fark etmez öleceksem de ben kabullendim. Seni gözyaşım kadar çok sevdim bir çoğuna. Senin sebep oldun üstelik yarın var. Bizim ya da gidersen git senleyim. Fark etmez söyleyeceksem de ben kabullendim. Kadar çok sevdim bir çoğuna. Senin sebep oldun.